صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد ہم بھی مدینے جائیں گے ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل سہی آج نہیں تو کل سہی آقا ہمیں بلا آج نہیں تو کل سہی صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا نبینا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد بات گئے میرے میٹھے مدینے کی کیا بات گئے میرے میٹھے مدینے کی کیا بات گئے میرے میٹھے مدینے کی کیا بات گئے ذرے ذرے پچھایا ہوا نور بات ہے نور سے سب فضا اس کی مامور ہے میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے نور پھولوں میں گئے نور کلیوں میں گئے نور بازار میں نور کلیوں میں گئے نور پھولوں میں گئے نور کلیوں میں گئے نور بازار میں نور

مزار نبی گنبد سکندر آنکھ کا نور ہے میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے میرے میٹھے مدینے کی کیا میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے سبز گنبد کے جلووں پہ قربان جا بلکہ قربان ہے اس نے کونو قربان جا بلکہ قربان ہے اس نے کونوں پکا ہر منارے پہ چھایا ہوا نور ہے میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے خاک پر باغ رکھی ہے رب نے شفا ساری بیماریوں کی ہے اس میں دوا اس کی برکت سے گئے ایک مرض دور ہے میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے میرے میٹھے مدینے کیا بات ہے میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے آس مجھ کو تمہارے کرم کی شگا بیک دے دو مجھے اپنے غم کی شگا دے دو آقا تیری عرض منظور ہے مدینے کی کیا بات ہے میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے پھر مدینے کا رنگین گلزار ہے اور مقدر سے عطار بدکار پور ہے میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم جاہو جلال دو نہیں مانو منال دو جاہو جلال دو نہیں مانو منال دو بس میری جو میں ڈال دو سوزے بلال بس میری جو میں ڈال دو دو دیدار بس میری جونی میں ڈال دو, ہر آن بس تصور مولا مصیبت میں میرے پیر کے سرکار ٹال دو، صدقے میں میرے پیر کے سرکار ٹال دو، عطار کو عطا کر دو مدینے کی اجازت یا رسول اللہ، عطا کر دو مدینے کی اجازت یا رسول اللہ، کروں گنبد کی زیارت یا رسول اللہ، کروں میں سبز گنبد کی زیارت یا رسول اللہ، عنایت یا رسول اللہ، یہ سب ہے آپ کی نظریں، عنایت یا رسول اللہ، عطا کر دو مدینے رحمت کی نظر سنت کی خدمت یا رسول اللہ کرے دن رات بس سنت کی خدمت یا رسول اللہ عطا یا رسول اللہ کروں میں سبز گنبد کی زیارت یا رسول اللہ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی, عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی, عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی, دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی, دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. لا رب عرش جس کو جو ملا ان سے ملا, عرش جس کو جو ملا ان سے ملا, بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی, بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ, قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زمان پر آیا نہیں, بن مانگ دیا اور اتنا دیا کہ دامن میں ہمارے سمایا نہیں, ہم بیکاری کا خدا ان سے فزون, ہم بیکاری وہ کریم ان کا خدا ان سے فزون, اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی, اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی, ٹوٹ جائیں گے گناہ گاروں کے فوراً قید پر, گناہگاروں کے فوراً قید و بند, حشر کو کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی, حشر کو کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی, اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور, نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی, نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی, سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاند, سورج الٹے پاؤں پلٹے اور چاند اشارے سے ہو چاند, اندھے منکر دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی, اندھے منکر دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی, اور تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب اے منکر دور ہو, ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی, ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی, اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور, اے رضا خود صاحب قرآن ہے متا ہے حضور, تو مجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی, مجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی, عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی, دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی, صلی اللہ علیہ وسلم، پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ سہے عزت محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ خدا ان کو کس شان سے دیکھتا ہے، خدا ان کو کس شان سے دیکھتا ہے، خدا ان کو کس شان سے دیکھتا ہے، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دمِ نظر جاری ہو میری زباں پر، دمِ نظر جاری ہو میری زباں پر، دمِ نظر جاری ہو میری زباں پر، دمِ نظر جاری ہو میری زباں پر، محمد محمد خدا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اصحابِ کریم اشدہائے غضب تھا، اصحابِ کریم اشدہائے غضب تھا، اصحابِ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ رضا پل سے اب وجد کرتے گزری رضا پل سے اب وجد کرتے گزری رضا پل سے اب وجد کرتے گزری رضا پل سے اب وجد کرتے رضا سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے سل صدا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ ذرے جڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سربتے ہیں سیاروں کے ذرے جڑ کر تیری تاج سربت گئے سیاروں کے ذرے جڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سربت گئے سیاروں کے ہم سے چوروں پہ جو فرمائے کرم ہم سے چوروں پہ جو فرمائے کرم ہم چوروں پہ جو فرمائے کرم غم سے چوروں پہ جو فرمائے کرم خلعت ضرب نے پشتاروں کے خلعت ضرب نے پشتاروں کے ذرے جڑ کر تیری فیضانوں کے تاج سر بڑھتے ہیں سیاروں کے ذرے جڑ کر تیری فیضانوں کے تاج سر بڑھتے ہیں سیاروں کے میرے آقا کا وہ در گئے جس پر میرے آقا کا وہ در گئے جس پر میرے آقا کا وہ در گئے جس پر میرے آقا کا وہ در گئے جس پر میرے آقا کا وہ در گئے جس پر میرے آقا کا وہ پر ماتھے گس جاتے ہیں سرداروں کے ماتھے گس جاتے ہیں سرداروں کے ماتھے گس جاتے ہیں سرداروں کے ماتھے گس جاتے ہیں سرداروں کے ذرے جڑ کر تیری فیضانوں کے تاج سر بڑھتے ہیں سیاروں کے میرے عیسیٰ تیرے صدقے جاؤں میرے عیسیٰ تیرے صدقے جاؤں میرے عیسیٰ تیرے صدقے جاؤں میرے عیسیٰ تیرے صدقے جاؤں تور بے تورے ہیں بیماروں کے تور بے تورے ہیں بیماروں کے تور بے تورے ہیں بیماروں کے تور بے تورے ہیں بیماروں کے ذرے جڑ کر تیری فیضانوں کے تاج سر بڑھتے گئے سیاروں کے مجری مو چشم تبسم رکھو مجری مو چشم تبسم رکھو مجری مو چشم تبسم رکھو مجری مو چشم تبسم رکھو پھولے بن جاتے ہیں انگاروں کے پھولے بن جاتے ہیں انگاروں کے زیر جڑ کر تیری پہزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے زیر جڑ کر تیری پہزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے جانو دل تیرے قدم پر وائے جانو دل تیرے قدم پر وائے جانو دل تیرے قدم پر وائے جانو دل تیرے قدم پر وائے کیا نصیب ہے تیرے یاروں کے کیا نصیب ہے تیرے کیا نصیب ہے تیرے یاروں کے کیا نصیب ہے تیرے